7102. Aha, suweniu. Świat we 7102. Tak się zmienią mętlik pełby w ten poziom. O, jest takie skrzyżowanie, nad nim neon lecznica. Na chodnikach, na rogach cztery fazy księżyca. Stojąc na czerwonym myślę sobie, obyś widział. A o sobie dobry dziwak, czego mogę oczekiwać? To co siedzi w nas, na odzwierciedlenie poza nami. Umaliśmy nad tym na ławeczce z chłopakami. Od tego czasu w każdym zaszły spore zmiany. Odwyk, saksy, etat, a my wciąż ci sami. Godzinami siedzieliśmy plując se pod buty, rozkminiając kiedy będzie pora, by to w porę rzucić trochę skuci. Pijani powietrzem, ciutę se jebu. Jaką nutę mam zarzucić? To klimaci, w sumie nikt nie traci. Plik załaty z mojej łapy leci w mig na wypłaty. Dla ziomali, co nie czaisz? Jak stylowo wygrywamy, o! Ścieżka, taka sama jazda. 7102. Hip hop, nasze małe szczęście. 7102. Taka sama ścieżka, taka sama akcja. 7102. Hip hop, rób rzeczy na patencie. Jest taka ścieżka, która wiedzie przez park. Ja mieszkałem kiedyś nieopodal, więc ją nieźle znam. Ile razy znajdowałem ulgę szczając za krzakiem? Nie policzę, albo policzę innym razem. Jest płatka też, na niej stawałem na petka. Patrząc jak jest dnia, pode mną się przemieszcza. Nietrzeźwość teraz w myślach sobie besztam. Dobrze, że ani razu żem tam nie spadł. Wracając, tkwiłem tam zwykle parę minut, by po dniu czy po nocy jakoś czas zatrzymać. Taka chwila poza wszystkim, inni płyną, ja se stoję i tracę i mi ta strata miła. Szarpanina jest dla manekinów frajdą. Ja spokoju ducha szukam, no i kurde mam go. Takim jestem masem, zawsze chcę inaczej. No bo hip hop jest drogą, ale nie jest szlakiem. 7102. Taka sama ścieżka, taka sama jazda. 7102. Hip hop, nasze małe szczęście. 7102. Taka sama ścieżka, taka sama akcja. 7102. Hip hop, rób rzeczy na patencie. Jest taka ławka na Grochowie, nad nią blok Malika. Okolica piękna, ile pękło tam, flach nie pytaj. Brakuje mi tych szczęści, tych smutków, lecz kierunki ziomstwa się rozjeżdżają pomalutku. Mija czas, dni coraz mniej niepoważne, a szkoda, taką ławkę u siebie w Ełbie znajdziesz, zioma. Może pora już tam zajrzeć, weź zobacz i wrzuć weselszy grymas na jaźwę. Weź się wywal na trawce, jak w skarej szaku. Ja na trzeźwo, bo tak robię, bo jest miło poleżeć i widzieć jak chmurki se płyną za drzewem. Powietrze wiejskie pod samym nosem warszawiaków. Naturalny vibe, taki fajny kraj. Ja pracuję dla niego i sram na holdingi. Tak jak ten spaniel tej pindy blondynki, co się zesrał parę metrów od mojej leżynki. Sama ścieżka, taka sama jazda. 7102. Hip hop, nasze małe szczęście. 7102. Taka sama ścieżka, taka sama akcja. 7102. Hip hop, rób rzeczy na patencie. Jak człowieku? Witamy Panama. Obiad, knapiny.